राकुत नवद बंधु परम ब्रह्म नाकुति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्तमाम न जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः देखो जिस किसी को भूख नहीं लगती हो तो भूख नहीं लगे ये तो बात ठीक है, पर भूख की भूख तो लगा ही सकते हैं। मानो मेरे भूख लगनी चाहिए, ये भूख की भूख है, भूख की भूख लग रहा है। तो ऐसे भगवान के लिए व्याकुलता नहीं होती, परंतु व्याकुलता के लिए तो व्याकुलता कर सकते हैं कि हमारी व्याकुलता नहीं हो रही है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये लगा लगाओ कि मेरी लगन कैसे लगे, भगवान में प्रेम कैसे हो जाए, परमान तरफ आकर्षण कैसे हो जाए, ऐसी इच्छा है। इच्छा शक्ति हो जाओ, इच्छा शक्ति बढ़ने से प्रेम होगा। फिर तो ये बनाना अपने हाथ ही बात है, लगन लगाना हाथ ही बात नहीं है। अरे बात क्या है खास, अपने जो संसार में लगन है भोगों की रुपयों की चाहना है, उसी जो लगन है वो लगन छूटने से लगेगी। दो तरह की लगन नहीं होती, जो विरोधी है आपस में संसार की लगन हो तो परमात्मा की नहीं होगी, परमात्मा की हो तो संसार की नहीं होगी। या विरोधी लगन है ना, दोनों साथ में नहीं होते। तो संसार की लगन कम करो, भोगों की और संग्रह की दो बात ही है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिदाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दीयते। भोग और इसमें आसक्त है, इस पुस्तक वाणी में जिसका चित्रफरित हो गया है उसी परमात्मा में लगन नहीं लगती। तो संसार के भोगों की और रुपयों की जो लगन है वो लगन कम हो जाए अथवा मिट जाए तो ठीक है। तो एक तो ये संसार की लगन मिटाना और एक भगवान के चरणों में लगन लग जाए मेरी, ऐसी उत्कट अभिलाषा, उस अभिलाषा की जागृति करो। वो जागृत करने के लिए स्वतंत्र है आदमी, उससे फिर अभिलाषा जागृत हो जाती है। होगी भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा का भरोसा रखो, कृपा से लगन लगेगी। सच्ची बात है, भगवान की कृपा से लगन लगती है, भगवान का भरोसा रखो उस लगा लो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरदम मन में रहे कि भगवान की लगन कैसे लगे, भगवान की लगन कैसे लगे। ये भीतर में इच्छा रहे, ये इच्छा तो जागृत कर दे आप, इस जागृत करने में आप स्वतंत्र हैं। इसको करके देखो आप, बनाओ वैसे इस लगन को बनाओ, फिर लग जाएगी लगन। ये बात सच्ची है एकदम, भगवान की लगन लगनी चाहिए, ये खास इच्छा हो लग जाएगी। भगवान का भजन करते हैं परंतु वो भगवान का भजन है उसमें जो तेजी आनी चाहिए सार चीज वो सार चीज नहीं है। वो तेजी भगवान के प्रेम की और भगवान के लगन की इच्छा होती है, वो तेजी होती है भीतर से। जो अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं उनके भीतर में लगन हुई है, भीतर में असली भीतर से जागृति हुई कि भगवान कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे लगे, भगवान में प्रेम कैसे होता है। ऐसे जिनकी लगन लगेगी वो सच्ची लगन लग जाएगी भगवान की कृपा से। और बात जानते नहीं भी हम क्या बताएं, अब जैसे सुनी है पढ़ी है वैसे बात कह देते हैं, है क्या बात भगवान जाने। सुबह मैंने बात कही उस दाग तक ध्यान दे तो बेसमझ फायदा होगा, फिर आप करके देखो होता है कि नहीं होता है। जैसे हम अपरिचित जगत चले जाए वहां अपना कोई नहीं होता तो उस जगह फिर आदमी की व्याकुलता होती है, मेरा कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की बात मैंने सुनी है कि और सब भी ठीक है पर एक हमारे कोई साथी नहीं है, ये व्याकुलता हो मैंने, कोई मदद करने वाला कोई साथी नहीं है तो साथी भगवान बन जाते हैं, पर तो व्याकुलता होने से पड़ता है भाई। तो व्याकुलता व्याकुलता की व्याकुलता वो जगा सकते हैं, हमारे तो यही दिखता है और जानते नहीं है, पता नहीं है। हमें एक बात बहुत बढ़िया मालूम देती है जो कल सुनाई है आज फिर सुना देते हैं। यहाँ जितने आप में वस्तु और व्यक्तियां जो अपनी दिखती है वे कितने दिनों से है कितने दिन रहेंगे ये विचार करो। जो वस्तु अपनी है जो व्यक्तियां अपनी है वे अपनी व्यक्तियां हैं कितना दिन से है और कितना दिन रहेगी, इन बात का विचार करो। क्या सदा ये व्यक्तियां रहेगी, क्या वस्तु में सदा रहेगी, क्या सदा थी पहले इनका परिचय भी नहीं था। जिन व्यक्तियों को अपना मानते हैं, माता है पिता है स्त्री है पुत्र है भाई है भतीजा है भौजाई है, ये जो खास अपने कुटुंबी है इनसे पहचान भी नहीं थी, पंद्रह वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 60 क्षेत्र से ऊपर आदमी कम होंगे, इतने आदमी हमें 60 क्षेत्र 80 यहाँ तक ही है, ज्यादा कम है। कोई कोई होगा 80 90 होगा, 90 में तो हद होगी फिर आगे तो शायद ही हो। तो 80-90 वर्ष पहले क्या ये वस्तुएं और ये व्यक्तियां थी क्या, हरेक विचार करो। अरे भाई बहन जितनी उम्र है इस उम्र से पहले इस जन्म से पहले क्या ये व्यक्तियां और ये वस्तुएं ये मकान ये रुपये पैसे पहले अपने थे क्या, और इतने वर्ष पीछे 40-50 वर्ष पीछे 100 वर्ष लगा दो 100 वर्ष पीछे रहेंगे क्या, इन दो बात का आप विचार करो। देखो एक प्रश्न कर लेना और एक प्रश्न का उत्तर मिले उसके अनुसार अनुसार करना, दो बात होती है तो ऐसा अनुसार कम करते हैं पूछ देते हैं। एक संत से पूछा कि महाराज भगवान में मन कैसे लगे, तो संतों ने पूछा कि ये प्रश्न मैंने से किया है कि पहले और भी किया है या और जगह भी किया है, तो क्या उत्तर दिया, तो याद नहीं है। तो ऐसे ही मेरी फजीती होगी, फायदे क्या, वो याद ही नहीं है तो कहा लगन कहाँ है। प्रश्न का क्या उत्तर दिया वो तो याद नहीं है, इसे काम नहीं बनता भाई। ऐसे मैं बताऊं उसे ऐसी ऐसी याद हो गई, याद ही नहीं रहूंगा आपको। ये जो बात कही मैंने, आप विचार करो हमारी दृष्टि से हमने ठीक कही है। आपके पसंद आ जाए तो अच्छी बात, नहीं पसंद आओ छोड़ दो, पसंद आओ तो आप काम में लाओ। जिस परिवार को आप अपना देखते हैं वो परिवार कितने वर्षों से है और कितनों वर्षों से रहने वाला है, ऐसे पहले ये परिवार था नहीं और फिर परिवार रहेगा नहीं, पहले रुपए और मकान ये थे नहीं और अगर ये रहेंगे नहीं तो हमारा कौन है, किसके साथ हम रहे हैं, कौन हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ देने वाले कौन कौन है। सच्चे हृदय से विचार करो आप, कोई किसी से संबंध जोड़ो तो ये तो विचार करो कि संबंध कितना निभाने वाला है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है जो पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसको व्यक्तियों के वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। जो पारमार्थिक उन्नति चाहता है, भगवान को चाहता है, भगवान पर जाना चाहता है, भगवान की प्राप्ति चाहता है, ऐसे पुरुष को चाहिए व्यक्ति और वस्तुओं से संबंध जोड़े नहीं। सावधान रहे, और संबंध जोड़े तो यहाँ उलझ जाएगा, वो कैसे अगर पहुंचेगा। इसमें आपके शंका हो तो पूछो, इसमें संदेह हो आपके मन में वो संदेह पूछो। चाहते हैं भगवान की प्राप्ति और संबंध जोड़ते हैं व्यक्तियों के साथ में और वस्तुओं के साथ में, ये वस्तुआ मेरी है, ये रुपया मेरा है, ये मकान मेरे है, ये स्थान मेरे है, ऐसा मेरे को मानते हो और भगवान का प्रेम चाहते हो, ये दोनों कैसे बनेगी। मेरे संबंध में बनेगी नहीं ये बात। आप साथ में रहो पर भीतर से अपना मत समझो और सेवा करो। अपने क्या करते हैं कि सेवा तो करते हैं थोड़ी, उनसे सेवा लेना चाहते हैं ज्यादा, अपने सेवा कम करना चाहते हैं और उनसे काम ज्यादा लेना चाहते हैं, तो भगवान प्रेम कैसे होगा। इसमें शंका करो आप, विचार शंका करो, सोचने तो सच्ची बात है। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। कबीर मनवा एक है, मन तो एक है अपने पास में, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। संसार के व्यक्तियों के वस्तुओं के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और चाहते हैं भगवान का संबंध कैसे जुड़ेगा बताओ। उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ने का है, पैसों के साथ संबंध जोड़ने का है, मकानों के साथ, जमीन जायदाद के साथ संबंध जोड़ने का है, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ध्येय अगर ऐसा है तो ये कैसे बनेगा। इस वास्ते अपना ध्येय बनाओ भगवान के साथ संबंध जुड़े तो वस्तु व्यक्ति वस्तु इनके साथ में संबंध जुड़ो और जिन व्यक्तियों की सेवा करो उनसे संबंध मत जोड़ो, अपना मत समझो, सेवा करो, करके देखो तो सही है। अपने आप ऐसा करके देखो, अपना बनाओ मत और सेवा करो, सेवा करो, जो साथ में रहते हैं जो अपने पास में है उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनकी उन्नति कैसे हो उनका विचार करो, परंतु भीतर से अपनापन छोड़ दो। भीतर से अपनापन मत लगाओ। अपनापन लगा कर ये सेवा करने का लाभ नहीं होता, वो लाभ सब अपनापन खा जाता है। जैसे कुटिया है वो अपने बच्चों का पालन करती है पर अपने बच्चों का पालन करती है, तो कुटिया का अगर प्रेम होगा तो आपका हो जाएगा, अगर कुटिया का नहीं होगा तो आपका कैसे होगा। वो अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है, अपने बच्चों को पालन करती है, तो पालन करो उनको, अपना पण कर लेते हो, अपना पण में वो पालन सब शक्ति नष्ट हो जाती है, शक्ति नष्ट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होता। आप भी समझो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, गृहस्थ का पालन करते हो तो उसे आप पुण्य मानते हो क्या? बढ़िया कपड़े दिए, कंबल दिया, अच्छा दिया, रात्रि मारा मिलता है, ऐसे ही दुनिया का जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, पहले ही संबंध था, आगे ही संबंध नहीं, और पीछा प्रत्युपकार की कोई संभावना नहीं, ऐसे आदमियों को दे तो उस देने का आप खुद व्यवहार में देखोगा तो अपने खुद को यह अनुभव होगा कि आपने इतना पुण्य किया, अपने अच्छा काम किया। एक दो कंबल भी दिया जाए तो उसे अभी आपका असर पड़ेगा, और अपने संबंधियों की उम्र भर सेवा करिए तक उस पर सेवा में भर्ती होगा, आपके मन में जचेगा कि हमने सेवा करी। बात बने कह दो दूसरों को, कोई पूछता उनके सामने, परंतु हृदय पर असर पड़ेगा कि हमने सेवा करी। ऐसी सेवा करी तो सब करते हैं, सब जितने गृहस्थ है सब के सब आश्रम बच्चों का पालन करते हैं, और जितने पशु पक्षी वे भी करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, उनको उसको होना चाहिए कल्याण। अगर उनका कल्याण नहीं होगा तो हम भी उसे ही करते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे हमारा कल्याण चाहते हैं, हम क्यों करें ऐसा? एकनाथ जी की बात बताई, गुरु जी का भी संबंध केवल गुरु की सेवा करने के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। महाराज ने कह दिया गुरु जी ने कि जाओ, और वो पैटर्न गए, वहां कागज दे दिया वही रहना, जहां कागज वही बैठ गए, गुरु से मिलने भी नहीं गए, मर गए तो भी नहीं गए। एक नाथ जीवन से बढ़ो आप, गुरु भक्ति बहुत श्रेष्ठ मैंने देखी, पर गुरु जी से मोह नहीं था। एक मोह होता है, एक भक्ति होती है। जैसे हम सुनाते हैं सत्संग की बातें तो मेरे साथ मोह करते हैं, मेरी बात अच्छी लगती है, मेरा शरीर अच्छा लगता है, मेरी सेवा अच्छी लगती है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो ये कल्याण करने वाली चीज नहीं है। कल्याण करने वाली चीज के मेरे से जो पारमार्थिक बात मिले वह तो लो, उसको आदर करो और मोह मत करो। समझे ना, आप करके देखो, अपना समझते हो हमारे स्वामी जी, हमारे स्वामी जी जो सेवा करते हो वो सेवा कल्याण करने वाली नहीं होती। बातें पारमार्थिक सुनो, गीता जी की सुनो, भागवत की सुनो, अच्छी बातें संतों की सुनो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, देखो भला होता है नहीं होता है, देख को देखो। गुरु की आसक्ति होती है चेलों में, चेलों की आसक्ति गुरु में, तो संसार में हमारी आसक्ति है ही, आसक्ति 10 संबंध हमारे कुटुंब के साथ है, एक गुरु जी के साथ संबंध जोड़ दिया तो 11 संबंध हो गया, फायदा वाले वाला वह संबंध है ही गुरु के साथ, क्या हमारा कल्याण होगा? वह संबंध एक गुरु जी जोड़ दिया, एक महात्मा को जोड़ दिया, ये महात्मा जी बात अच्छी कहते हैं, बस महात्मा समझ जोड़ दिया, तो बात अच्छी कहते तो अच्छी बात का पालन करो, उनके अनुसार जीवन बनाओ, उसमें कमी हो तो पूछो हमारी इसमें कमी रहेगी क्या बात है। आप कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ा ध्यान दो, किसी संत महात्मा के साथ संबंध जोड़ते हो तो सिवाय भगवान के और क्या लेना देना, आप बताओ। मेरी बात सुनते हो तो भगवान के संबंध से सुनते हो, भगवान का संबंध नहीं तो आपका हमारे क्या संबंध है, बताओ। खुद विचार करो, भगवान के नाते करो। जैसे दुकानदार से आप चीज खरीदते हो तो चीज खरीदते हो, रुपया देते हो तो चीज के साथ संबंध है, दुकानदार के साथ संबंध है क्या? संबंध आपका किसी साथ है ये सोचो। संबंध केवल वस्तु के साथ है, पारमार्थिक संबंध है हमारा। भगवान की बात मिले वो अच्छी है, उस बात को काम में लाओ, उसमें तत्परता लग जाओ तो ठीक है, नहीं तो क्या बात भी बताओ। घर वालों के साथ संबंध है, देश के साथ संबंध है, एक गुरु जी के साथ संबंध कर लिया, एक महात्मा के साथ संबंध कर लिया, तो क्या फायदा दिखा। पारमार्थिक बातें मिल जाए उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, वैसा का वैसा जीवन बनाओ, देखो फिर तमाशा आप ठीक होता है नहीं होता है। मैंने पूछ तू पढ़ा तो मैंने बड़ा आश्चर्य आया कि जो गुरुजी को मानकर गुरुजी में आसक्ति करते हैं उनके पारमार्थिक उन्नति नहीं होती, और गुरुजी का चेलों की जो आसक्ति होती है उसमें बड़ी बात साफ बताई है कि गुरुजी की आसक्ति न हो और चेला आसक्ति का नहीं हो नहीं सकता है। गुरुजी की आसक्ति है तभी उन्हें होती है आसक्ति, नहीं तो आसक्ति होती है आसक्ति कैसे हो जाएगी। पर जोर से लिखा गुरु जी की आसक्ति है, मेरा चेला है, मेरी बात मानेंगे, मेरा है, ऐसा मेरापन है, वो मेरापन ही वो चेलम होता है। चेलम कहते हमारे गुरु जी है, गुरु जी मेरा चेला है, तो संबंध जोड़ दो बस जयराम जी, और क्या होगा। आप सेवा कर दो मेरी हाजी हो जाएगी, ये आदमी हमारे है, हमारी सेवा करते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान के साथ संबंध होगा जब मिलेंगे ना, सिवाय भगवान के और हमारा आपका कोई मतलब नहीं है। सुख पाओ दुख पाओ कुछ भी हो इसे क्या मतलब है बनेगा। आप दुख पाओ सुख पाओ, मैं सुख पाऊ दुख पाऊ, उस अपने क्या मतलब है। केवल भगवान का संबंध है, भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक ध्यान देकर सुनो, इसमें शंका हो जो करो शंका करो। केवल भगवान का संबंध है हमारा और आपका, और कोई संबंध नहीं है। हम भी देखिए भगवान ही बात हो तो अच्छी बात है, हमारे फायदा और आप ही फायदा है। भगवान में मन लगे हमारे फायदा है, आप ही फायदा है। अगर आपका मेरे मन लगा, मेरा आप में मन लगा तो क्या फायदा हुआ। कुटुंब है ही, एक कुटुंब नया हो गया। अब बताओ सोचो सर, विचार करो, क्या विचार करो। अपना संबंध केवल भगवान के लिए, भगवान की बात के लिए, और क्या लेना देना हमारा। ऐसा संबंध रहे तो फायदा होगा, बहुत संबंध ही फायदा होगा, नहीं तो मोह होगा, प्राय करके मोह होता है। और अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मैं चुत, मोह नष्ट होना चाहिए। गुरु के संबंध है, भगवान का संबंध है, आप जो संबंध करते हैं उस संबंध से मोह नष्ट होना चाहिए, नतीजा ये निकलना चाहिए हमारा। और मोह नष्ट नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। दुनिया का संबंध और हमारे संबंध में कोई फर्क नहीं, अपने ऐसा मोह नष्ट हो। मूर्ता है वो व्यक्तियों में मूर्ता है, वो क्या फायदा हुआ। इस वजह से सच्चा स्नेह भगवान से होगा, भगवान ही कैसे श्रेय हो। एक बात और बता, मैं याद आ गई, हम अंश भगवान के हैं कि संसार के हैं। मई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान लिखा है, भूषण लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य सुराशि, ये जीव ईश्वर का अंश है। तो हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, व्यक्ति के साथ है, वस्तुओं के साथ है, बताओ। हमारा संबंध भगवान के साथ हुआ अथवा दूसरी संसारी व्यक्तियों के साथ संबंध हुआ अथवा वस्तुओं के साथ संबंध हुआ अथवा योग्यता के साथ संबंध हुआ अथवा बल के साथ संबंध हुआ, वो संबंध भगवान के साथ है क्या? हमारी योग्यता, हमारा बल, हमारा जो कुछ है हमारे पास में, उसके द्वारा संसारी सेवा होनी चाहिए। हमारा जो बल है वो भी संसार का है, योग्यता है वो भी संसार की है, हमारे पास जो कुछ सामग्री है वो संसार की है, उस सामग्री से संसार की सेवा करते हैं कि भगवान की सेवा करते हैं? भगवान की सेवा करो तो ठीक है, संसार की सेवा करो ठीक है, भगवान का पूजन करो, संसार की सेवा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तीन बात है। अपने तो कर्तव्य का पालन करो और संसार की सेवा करो और भगवान का पूजन करो, उस वस्तुओं का और क्या मतलब है बताओ? हमारी योग्यता है वो भी हमारी नहीं है, योग्यता घटती बढ़ती रहती है, ज्यादा कमती होती है, बल घटता बढ़ता रहता है, हमारी सामर्थ्य वो भी घटती बढ़ती रहती है। तो इसके द्वारा केवल संसार की सेवा करनी है और संसार की सेवा करने से भगवान में प्रेम होगा। भगवान में प्रेम होने के लिए संसार की सेवा करें। संसार से हमारा क्या मतलब है? संसार भगवान का है तो भगवान के नाते संसार की सेवा करते हैं हम। प्रभु हमारे प्रभु के है सब भी, तो ममय वंशो जीव लोक है, सब जीव जन है से प्रभु के है, प्रभु के है, इस वास्ते हम सेवा करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं। हमारा काम हुआ इतना, हमारा काम हुआ, हमने काम किया, हमारा धंधा हुआ, उससे कल्याण नहीं होगा। हमारा धंधा हुआ, हमारा काम हुआ, हमारा काम हम करते हैं, हमारा काम सब करते हैं, इसको काम कहते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा दूर शब्द महासो महापा विधेयम वैधनम, ये कामना है। हम इतना काम कर लेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, इतना हमारा काम हो जाएगा, ये मार्मिक बात है, ऐसी मैंने सुनी है, पढ़ी है। हमारा काम, काम के द्वारा हमारे को सुख मिलता है, वो सब भोग है, योग नहीं है। वो समत्वम योग उच्यते, गीता के समता का नाम योग कहा है, समता रहे हमारे में, हमारा काम नहीं, समत्वम योग समता रहे, उस बात नहीं, हमारे कुटुंब के साथ में हमारा मोह नहीं रहे, मोह दूर करने के लिए उनकी सेवा करनी है। इसमें आपके विचार हो, आपके शंका हो तो शंका पूछो, इसमें आप विचार करें आपस में ठीक से बात का विचार करें, लाभ होगा। तो बहु बेटियों सेवा हम कैसे करेंगे? वो सेवा हमारी करेंगे। आपकी सेवा के बदले सेवा करते हो, वो पुण्य नहीं होता, भगवत प्राप्ति से नहीं होती। आप सेवा करो और ममता छोड़ो, ममता करके कुतिया भी बच्चों का पालन करती है, कुतिया कल्याण होना चाहिए। कुतिया मेरा आप में फर्क क्या बताओ? अपने बच्चों का पालन करते है, अपने बच्चों का आप पालन करते हो, बच्चों की पालन करो, रक्षा करो, सब कुछ करो, पर मेरे बच्चे हैं ये पाल कर तो काम ना हो गए हो। मेरे बच्चे ठीक हुए, मेरे बच्चे अच्छे हुए। अयोग्य है उनको तो आप पालन करते हो, और योग्य बालक है उनकी सहायता भी नहीं करते। वे अच्छे योग्य है, बुद्धिमान है, दुनिया का सेवा करते हैं, दुनिया का काम आते हैं, उनके लिए पैसे नहीं। अयोग्य अपने लड़के अनुकूल में पैसे है, उसे भगवान कैसे मिलेंगे? आज विचार करो। मैं ये नहीं कहता हूँ सेवा मत करो, सेवा करो पर मेरा पर मत करो। ये मेरे लड़के हैं इस वास्ते मैं करता हूँ, ये मत करो। उसके साथ में अपना पण मत जोड़ो, सेवा करो तो सेवा का माध्यम होगा, भगवान मिलेंगे। आप जरा सोचो हो, आप में आप क्षमा करना हो, आप गुस्सा मत करना। आप में कुतिया भर क्या है? मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, आपका अपमान करने के लिए नहीं करता हूँ। आपका अपमान करना हमारा ध्येय नहीं है। आप सोचो कि अपने बच्चों का पालन कुतिया भी करते है, यार आप भी अपने बच्चों का पालन करते हो, तो दोनों के बीच फर्क क्या है बताओ? तो सेवा करना तो कहता हूँ, सेवा करो, पर मेरे बच्चे इस बात से करो तो मेरा पड़ा खा जाता है सेवा को। आप सेवा करो पर सेवा को मेरा पड़ा खा जाता है। आप देखो पांच दस कम्बल भी लेकर के जिनके कोई अपना संबंध नहीं, कोई अपनी सेवा नहीं, कोई अपना काम नहीं करता, ऐसे आदमियों को दे तो आपको खुद को मालूम होगा मैंने पुण्य किया। और घर कुटुंब को ला करके उम्र भर लगते हो, क्या पुण्य का अनुभव होता है आपके मन में कि हमने तो पुण्य किया? आप खुद बताओ। उम्र भर अपने बच्चों का पालन करते हो, अपने स्त्री का पालन करते हो, माँ बाप का पालन करते हो, अपने भाई बंधु का पालन करते हो, आपके अनुभव होता है उन्होंने पुण्य किया? तो फिर मैं थोड़ा ही कहता हूँ, आप स्वयं विचार करो। अपनी जो स्वार्थ बुद्धि है, अपनी जो ममता है, वो खा जाती है पुण्य को। खुद आपके अनुभव नहीं होता भी पुण्य किया हमने, ऊपर भर पालन किया मन आता है मन में हमने पुण्य किया, कारण क्या बताओ? मेरा अपना है ना। देखो आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो ममता का त्याग करो। निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति बेहाय कामान ये सर्वान उपमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति निर्ममो निरहंकार गाय अभ्याय कामान ये सर्वान। ये 31वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसे टीका पढ़ो। सब भाइयों से मानस करना है कि 31वां श्लोक भगवद गीता दूसरा अध्याय 71 का श्लोक, इस श्लोक को आप पढ़ो और मन करो और अपने पर घटाओ। क्या निर्मम और निरंकार हुए हम? निर्मम होकर के सेवा करते हैं क्या? निरहंकार होकर सेवा करते हैं क्या? व्याय कामा लिया समान कामना कोई न रख कर सेवा करते हैं क्या? स्प्रिया नहीं रखते, उसे जरूरत हमारे नहीं है, ऐसे अपना त्याग करते हैं क्या? गीता के अनुसार चेष्टा करोगे तब ना कल्याण होगा? निर्मो निरहंकार होते ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। अभी आप ममता का त्याग कर सकते हैं, ममता का त्याग कर सकते हैं, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर सकते हैं। ये कर नहीं सकते ये बात नहीं है, करना आप चाहते नहीं ये बात है। करना चाहे तो क्या आप ममता का त्याग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या बताओ? आप में योग्यता है, शक्ति है, परंतु आपको तो ममता अच्छी लगती है। ममता का त्याग कर सकते हो, कामना का त्याग कर सकते हो। उसे कामना होती है, उनमें ममता होती है, वे हमारा काम करेंगे, हमारे काम आवेंगे। अरे केवल वह काम आवेंगे, जितना आप चाहते हो इतना काम ना बेटा आएगा ना धन आएगा, बैम बैम होगा पर पतन आपका होगा, इतना काम सिद्ध होगा पर फायदा क्या होगा। ममता का त्याग कर सकते हैं, मेरा पर नहीं है। चाहे तो ममता जहाँ नहीं है वहाँ सेवा करो, चाहे जहाँ सेवा करो वहाँ ममता का त्याग करो, दोनों का फल एक ही निकलेगा। अपना कोई संबंध नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई स्वार्थ की बुद्धि नहीं है, ऐसी जगह सेवा करो। अरे जहां सेवा करो वहां से ममता निकाल दो, स्वार्थ बुद्धि मिटा दो, अहंता मिटा दो। देखो एक ही एक एक धरते एक ही निकलेगा। मैं सेवा करना निषेध नहीं कहता हूँ, स्वार्थ बुद्धि क्यों रखते हो आप, ममता क्यों रखते हो, इसमें बाधा नहीं लगेगी, सेवा बढ़िया होगी। माँ बाप है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा भौजाई है, ये खास कुटुंबी है, काका बाबा है भाई वो थोड़ा दूर है, नजीब के कुटुंबी है, उनमें ममता है कि नहीं है, उनसे स्वार्थ बुद्धि है कि नहीं है, ये सोचो। आप करके देखो, करके देखो, अनुभव करके देखो। गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, बहुत जोर दिया है। कामना है आसक्ति संग देखवा फल जीव है, फल का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, बहुत कहा है। हम व्याख्या देते हैं, अच्छा अच्छी बात कहते हैं, फिर जो लाभ होना चाहिए नहीं हुआ, कारण क्या उसमें, आप बताओ। आसक्ति है, कामना है। देखो हम कोई बात कहे, एक अपरिचित आदमी से हम पूछे रास्ता और वो न बतावे, और एक आप सत्संग सुनते हो रोजाना हमारी और आपसे पूछे रास्ता आप न बताओ, तो दोनों में फर्क पड़ता है। एक दूसरे परिचय हमारा नहीं है, कुछ कहते ही नहीं, वो भी रिश्ता न बताओ और आप भी रिश्ता बना बताओ, तो फर्क पड़ता है नहीं, यही बात है। ईश्वर होती है आपका, हम सत्संग कराते हैं, बहुत बचा करते हैं, भक्त रोटी भी नहीं देते आप, तो एक ऐसा आदमी रोटी नहीं देता, फर्क पड़ता है नहीं, ये फर्क क्यों पड़ता है, ममता है स्वार्थ बुद्धि है, तभी तो होती है। हम अपना काम करते वो अपना काम करे, हम अपना काम किया जाए वो ना करे तो वैसी मर्जी, हम अपना काम क्यों सुने, हमारी सेवा में कमी क्यों आनी चाहिए, हमारे में ये बीती हुई बात है, मैं जानता हूँ इस बात। बर्दिंदान जा रहे थे भाई लोग, उनका मैंने कहा ये भाव रख, भार आप रख लो, हम घर में नहीं रहेंगे, बड़ा विचार है मन में, ये क्या बात कर रहे, ये इतनी सत्संग सुनते बात सुने, बात इतनी भी नहीं मानते, ये यहाँ की बात करो, यहाँ की बर्दी से रहता था उस समय, तुझे कोई नहीं माना है तो वो चाहता है सर, मैंने देखा है सर आया, सत्संग करते हैं और भक्त पर हम कहते हैं हमारा कोई काम नहीं है, हमारा नहीं लगत की हमारे काम नहीं, हमारे सज्जन जा रहे हैं परिधान, तो उनकी चीज कहाँ रखे, इन बात पर रख दो, मगर हम तो नहीं रखेंगे, तो मेरे विचार क्यों आना चाहिए, मेरे विचार है क्यों, कैसे आदमी है रखते ही नहीं, यार मुसलमान वो कहते वो नहीं रखे तो विचार होगा, तो ये विचार क्यों आता है, ये ममता है, ये स्वार्थ बुद्धि है। हम अपना काम करें, सत्संग सुना दें, वो माने न माने मेरी मर्जी है, वो भी स्वतंत्र है, वो प्रतंत्र भाई है, नहीं माने तो हमें बीती हुई बात बताते थे कई बात ये बुरा बन गया। मैंने कहा भाई वो कुटिया में दो या वो तो ले जाए ले जाएगा, हमारी बड़ी चीज हमारी ले जाएगा तो हमारी ले जाएगा, ले जाएगा नहीं ले जाएगा तो नहीं ले जाएगा। हम खराब नहीं करेंगे, हम खराब नहीं करेंगे, ये प्रदर्श करते हैं कोई ले जाएगा हमारी भी चीज ले गई गुरु लेंगे ले गए। कर्मवास वहां पर रहते थे तो एक कमल थी तो वहां ही मैं जाता उसे रात में कोई आया दिन में ले गया तो कौन ले गया क्या पता नहीं कमल ले गया वही क्या होते जो आप रख दो आप भी ले चलेगा। मैंने कह रहा आप रख दो हमारी ले जाएगा आप ही ले जाएगा हमारी चीज आप भी नहीं जाएगा रख दो हम मना नहीं करते पर तो हमारा ताला नहीं है हमें मकान हमारे तो हमारा स्वार्थ बुद्धि है या नहीं हमारे अहमता है नहीं हमारी ममता है या नहीं ये ममता स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो ममता का त्याग करो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो पतले होते लाभ होता है नहीं होता कर दे इकहत्तरवां श्लोक है इकहत्तरवां श्लोक देख लो विहाय कामान या सर्वान पमान सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति निर्ममो निरहंकार ममता नहीं है अहंकार नहीं है ना मकान में है ना व्यक्तियों में है ना वस्तुओं में है उसको शांति मिलती है। देखो और प्रश्न ये इस विषय में प्रश्न नहीं है दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न और और अब प्रसंग की बात प्रसंग में कहो दूसरी मुझसे और आप कहो तो छोड़ दे वो भी कोई हमारा जिद नहीं है प्रश्न दूसरा मुख प्रश्न करो तो प्रश्न का उत्तर दो प्रश्न करने से मैं राजी होता हूँ नाराज नहीं होता मेरे को सामग्री मिल जाती है करने के लिए मेरी मदद होती है मार्मिक बातें पूछो बढ़िया गहरी बातें तो मदद मैं तो मदद मानता हूँ आपकी अपने आज विचार करो इस पर विचार करो अपने कि हम ममता रखते हैं कि नहीं हम निर्मम होते हैं कि नहीं हम निरहंकार होते हैं कि नहीं वस्तुओं में पदार्थों में मकान में जमीन में मेरा पण रखते हैं नहीं रखते हैं और हमारे को मिले हमारे अनुकूल चले ये कामना रखते हैं नहीं रखते हैं बिहार कामान या सरमान निष्प्रिय परवा रखते हैं नहीं रखते हैं निष्प्रिय होते हैं नहीं होते हैं निर्मम निरंकार होते हैं नहीं होते हैं ये नहीं होते फिर शांति कैसे मिलेगी गीता कहती है इस बात को आप विचार करो गीता के श्लोक है आप मानो मैं भी मानू बहुत अच्छी बात कही है सेवा करो मेरा पण मत रखो या दोनों बातें बताई जहां मेरा पण वहां सेवा करो या जहां सेवा करो वहां मतलब उठाओ दोनों का एक ही टोटल होता था भी तो परवाह न करके चाना न रख करके कामना छाड़ो कहते हैं घर के परिवार जन तो हमें वैसे करने नहीं देते जैसा आप कहते हैं घर वाले हमको करने नहीं देते जैसा आप कहते हैं वैसा पर परिवार के जन करने देते हैं धनदान आप वो करने नहीं देते आप बात मैं नहीं मानता हूँ सेवा करो आप परिवार वाले सेवा वो करने नहीं देंगे ये क्यों नहीं करने चाहिए विचार करो क्यों नहीं कर देते ये महाराज जी सेवा का मतलब समझते हैं दान पुण्य करना दान पुण्य नहीं उन सुख पहुँचाओ आराम पहुँचाओ मेरे स्त्री पुत्र है उनको आराम पहुंचे, उनकी शुभ सेवा हो गए। अच्छी तरह से जीव है, चीज वस्तु अपने पास दे और ममता मत रखो, पक्षपात मत रखो, आशा मत रखो पीछे भेज देंगे, ये छोड़कर करो। देखो तो सही, आप गीता कहती है शांति मिलेगी। बच्चों का पालन करते हो कि नहीं, बच्चों का पालन करो, उन्हें अच्छी तरह पालन करो। वे नहीं माने मनाने की चेष्टा करो, नहीं मानते नहीं मानते। बहुत भाग्यशाली हो आप जो आपके घर के स्त्रियां नहीं मानते, आपके घर के बालक नहीं मानते, अरे आपसे सेवा लेते हैं, तो समझना चाहिए आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यवान हो, बड़ी कृपा है भगवान की। सेवा तो ले लेते हैं, आपका काम खड़ा नहीं करते, हम आपकी पूरी नहीं करते, आप खड़ा नहीं मानते। घरों में भी इस तरह से करे हैं तो उनकी कृपा माननी चाहिए, उनकी बड़ी भारी कृपा है। फिर भी काम करो तो आप सेवा करो। विहाय कामान यह सर्वान पुमांसि निर्मोदन अहंकार है, फिर शांति बनी कर सकते। शांति चाहते हो आप, फिर शांति चाहने का रास्ता ये बताया है। आप कामना मत करो, ममता आप त्याग कर सकते हैं, कामना आप त्याग से बस तो मिले है, जो मिली है उनका ममता का त्याग करो, और जो नहीं मिलने की इच्छा है उस कामना का त्याग करो। जो वस्तु है उस ममता का त्याग, वो कोई ले जाए कर जाए तो दुख नहीं होगा, ठीक है। निर्ममो निरहंकार है, शांति बदी हो सकती, अहंकार रखो और ममता रखो पर शांति कैसे मिलेगी। पूछो आप बात अच्छे पूछो, एक बात पूछो, सेवा करना मन मन सुख पहुंचाना, उसका पालन पोषण करना जैसे बालकों का पालन पोषण करना है, ठीक से करो। अरे कहना मानते नहीं, आजकल ऐसी दशा है, बालकों का पालन करो, ब्याह कर दो, सब कर दो, काम करते नहीं, घर का काम नहीं करते, आपके घर के मालिक आपके घर का काम नहीं करते। आजकल जमाना बहुत अच्छा है, जो कल्याण चाहता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं तो मिलते नहीं, ऐसी चीज मिलती नहीं। सेवा हम तो करें और वे हमारा कार्य सॉर्ट करें, हमारी बात माने नहीं, ऐसी सेवा का मौका आज मिलता है, जमाना बहुत अच्छा है, कल्याण चाहे उसके लिए बहुत अच्छा है, तब उन्हें करो, क्या बात डाल रहे हैं। हाँ। आपकी बात को समझते नहीं मालूम, ऐसा दे रहा है, कहते घर वाले चाहते हैं धन केवल अपने बच्चों पर ही करें हम, हाँ। धन से सेवा दूसरों की करने नहीं देते, धन केवल कौन मना करे, आप करो तो कौन मना करे, वे मना करने नहीं देते, स्वार्थ ही बड़ा होता है, और मैं स्वार्थ का हमारी सेवा करे, धन हमारे कमा करते हुए आपके भाई मैं कमाता हूँ, आपके कम ही है तो बताओ, आपको रोटी है कपड़ा है आपके देता हूँ मैं, जैसी शक्ति है वैसी, आपको रेशमी साड़ी लाओ ये बात है, उतनी भाई योग्यता नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे है उनके अनुसार आपकी सेवा कर देता हूँ, अरे बच्चे उनकी सेवा दूसरी करो, पहले अपने घर वाला भी करो, आपको कोई बात नहीं लगी। वे संग्रह करो क्यों कि भैया संग्रह कैसे करूं, संग्रह करके करोगे क्या, छोड़कर मरोगे और करोगे क्या, आप बताओ, इतने आदमी बैठे हो आप बताओ, पास में पैसा रख करके लाख दो लाख दस लाख छोड़ करके मरोगे, उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताओ। पाप तो आप ही बनने का साथ में रुपये रहेंगे यहाँ, वो दूसरे माजे भाई खाएंगे, पर पाप आपको भोगना पड़ेगा। ना तो संग्रह चाहिए ना कर्जा चाहिए, जीवन ऐसा पवित्र हो कि ना तो संग्रह हो ना कर्जा हो, कर्जे वाला कभी जीवन अच्छा नहीं होता, उसे भी चिंता रहती है, भला आदमी हो, पूरे आदमी ने क्या चोरी करी देता है, कदर कदर क्या परवाह करता है। माता की बवण निकले हुए सब जगह और पांच दस पीड़ा और उचारो क्या फर्क पड़ता है। पांच दस ठीक हो क्या फर्क पड़ता है। तो चोरी करके दूसरा धन लूट कर कर ले धन अपना कम न कम है क्या हुआ, ऐसा तो क्या हुआ। परंतु सेवा आप घर वाले में करो, अधिक पैसा है और दूसरा लगाओ तो क्या सेवा। शोक कह रहे सच हुआ, ये विषय बहुत अच्छा है, समझना की बहुत जरूरी है। बहन लिख रही है कि मैं अपनी संपत्ति संसार की सेवा करना चाहती हूँ, पर पति चाहते धन का संचय हो, केवल अपने भोग के लिए धन रखा जाए, तो अगर आपस में बात करते हैं तर्क बढ़ जाता है। आप ही मत करो, लड़ाई मत करो, पति ऐसा कहता हो लड़ाई मत करो और उनकी सेवा करो। भोग चाहे तो वो दे, तुम्हारे तुम्हारी शक्ति है विचार वो दे हो। और रोटी दूसरों दे दो तुम रसोई बनाती हो तो रोटी दे दो, उतनी रोटी आप कम खाओ, तुम्हारे हिस्सा नहीं देता, मेरे हिस्सा देते हो मेरा, मैं वो रोटी कम खाऊंगी, कौन मना करता है। मैं किसी को रोटी दे देते हूँ वो रोटी मैं कम खाऊंगी, क्या हुआ कमी होगी देने से, तो कमी मारी पैसे होगी। या तुम भी पूरा कहो, मैं पूरा कहूँ तो आप आज रोटी दूंगा, आप कम खाओ और आप दोनों के खाने में पूरी है और बत्ती रहे निवेदी क्या है। प्रेम से हो, आदत से प्रेम से सेवा करो। स्त्री जाति में सेवा करने की ताकत है, पुरुष जाति में ही है। छोटा छोरा छोरी है, वे छोटा अपने छोटे भाई है, छोटी बहन है जो गोदी में रखते हैं, छोटी बहन है वो अपने से बड़ी है छोटे भाई को रखती है, तो कोई मिले तो अपने कहती छोटे भाई को जाएगी, ऐसा रखा जाएगा। अभी ये देख लो परिवार में काती नाने में छोरियों की नाती है, ऐसा कितना नाते है। मंदिर जाने में छोरे कितने जाते हैं, आप कितने जाते हो, छोरियों कितनी जाती है। स्वाभाविक इनमें शक्ति है। मैं एक बात वो कहा करता हूँ, कही हुई है अपने कहा भाई कायस्थ की बात कहता हूँ, लखनऊ की बात है। लखनऊ में एक कायस्थ का घर था, उसी बात मैंने का घर था, उसी बात मैंने सुनी है। तो बात छोरी पहनाई गई, छोरी तो थी वैष्णवर घर की और जैसे ब्याह हुआ वो शराबी कबाबी सब था, शराब पीता था, मांस खाता था, खराब खराब जुड़ी खेलता था, जितने आसन खराब खराब आसन थे। तो उनसे वह सेवा करते कहो कि मैं मेरे रसोई बनाकर खाऊंगी, मांस बनाकर देती पर अपना भोजन बनाते, स्नान करके कपड़ा शुद्ध पहन करके रसोई बनाकर भोजन करते और सेवा करती पति की। ऐसे दिन वर्ष बीत गए, वह मांगी जैसे मैं मारे मैं आपको आप तकलीफ दूंगी, आपको तकलीफ दूंगी नहीं, मैं करूंगी, मैं कैसे खाऊ। वो हो गया बीमार, बीमार होगी तो रात और दिन जाग करके सेवा करी अच्छी तरह से। तो पति ने कहा तुम एक बात कहो वो छोड़ दो, हमें मेरी जितनी बातें हैं उनमें एक बात तुम कहो तुम्हारे कहना करूंगा, तुमने सेवा बहुत करी, स्वास्थ्य बड़ा ठीक हो गया, एक बात कह दो। तो कहा बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो। मैंने बड़ो आश्चर्य आयो कि एक बात कही थी बीड़ी छोड़ दोगे, सब छोड़ दिया, सब पेश छोड़ दिया, मांस खाना मदिरा पीना सब छोड़ दिया। ये सेवा में शक्ति है, ऐसा करते हुए सेवा करती रही और छोड़ना चाहते एक बीड़ी पे शरीर छोड़ दो। मांस जैसी खराब चीज बना कर देना उनको, अपने स्नान करके कपड़ा धो करके अधिक बढ़ा करके अपने रसोई खाते। ये शक्ति स्त्री में है, बड़ी कड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। एक थानेदार की बात आई, शरणार्थ जी अपने कही, एक थानेदार था, थानेदार था जो वो एक पेशे से लग गया था, उसके गले का एक टिमणिया होता है, एक आड़ होती है, आप जानते हैं नहीं पता नहीं, आड़ होती है सोने की, सोने का टिमणिया होता है, उसी ना पोई हुई रहती है, तो आड़ थी गले की। तो उसने मांगी अपनी स्त्री से, क्या तू मन दे दे, उतर दे दी। लोगों ने कहा तू समझती नहीं, ये देगा वेश्या को देगा, कहते वेश्या के पहनी हुई देख रही प्रसन्नता होगी, मेरा काम हो गया। अब जरा सोचो कितनी उदारता है, कितना कैसा हृदय है, ये मामूली नहीं है चीज, संत महात्मा ही है, वो मामूली नहीं है। करके उनके पैर हुई देख करके हमारे पति राजी हो जाएंगे तो हमारा काम तो हो गया, हमारे तेरे को प्रसन्नता लेना है, हमारे कहने से हमारे क्या मतलब है, हमें तो मतलब इनकी प्रसन्नता से दे दिया, प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता होगी, बड़ी अच्छी बात है। लोगों ने समझाया तू सभी भोली है, ये बेशक देंगे, कहते पहली राजी हो जाएंगे तो हमारा काम हो गया। अंत में कहते हैं कि मेरे पति मर गया, पति को जलाने के लिए गए, उसे जलाई लगी, बिना जलाए आग लग गया, खुद खुद गए, उसे खुद आग लग गई, शांत हो गई। धर्म का अपना पालन किया, धर्म का, धर्म की दृष्टि से पालन करती हूँ मैं, मेरा और कर्म क्या है, मेरे पैर है वे देखने से राजी ज्यादा होते हैं उनके पैरने से, तो वो पैरो मैं क्या है? ये बहनों माता में ताकत है, त्याग की शक्ति है, जड़ गई घोषा भी अपन संत समाधान है, एक संत का प्रसाद, महात्मा का प्रसाद, महात्मा का प्रसाद मन में है, शरण जी सुनाई है, वे पुष्कर गए थे, चतुर्मास लगे है पास में हरिकृष्ण जी, उन्होंने लिखा था। तो ये कितना विशेष, कितना त्याग है बताओ, कितनी विशेषता है, वो कुछ संत है मालूम, वो मामूली स्त्री नहीं है, वह ऐसा जिसका भाव है कि इनको प्रसन्नता होगी, बहुत अच्छी बात है, मेरे तो इनकी प्रसन्नता चाहिए। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 27 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।